kaip taip sako Grušauskas, ar ne, sesiai dabar, va, diagnozuota Laimo lyga. Taigi, jis jau pasdienuotų buvo, jai skaudėjo, jinai kasėsi ir pradėjo plisti tas raudonumas. Tai tik išpinta. Ar būna du ratai kažkokie, bet taip ar būdas, ar būna bandas tokia banda, būna raudonumas. Grušauskas iš karto tai tyrimai pasakė, Laimo. Nes variantas. Nu, žinau, ne, Daiva, greičiau tau žinau.